Канваір спыніўся каля кратаў, які аддзялялі купэ вагону з шасцю рэштантамі ад праходу і сказаў: «Забілі Кеннеді». Цягнік ішоў наперад, стукалі колы. Уже месяц палітычнага дыверсанта з Менску Сергія Хаджанкова везлі ў месца адбывання пакарання – Мардовія Дубраўлах. Маршрут пачаўся ў Менску і праходзіў праз перасыльныя турмы – Смаленск, Вязьма, Ражск, Пенза, Рузаўка, Потьма. Звычайнаму цягніку на такі маршрут хапіла б 2 дзён, але ў трэйнай сістэмы свае хуткасці. У лагеры новы зэк адразу накіраваўся ў бібліятэку. Газеты друкавалі спачуванне ад савецкого ўраду, асаблівых дэталяў не было, чуткі дыверсіі успыхвалі як салома на ветры. Хто забіў, што будзе, як гэта адаб'ецца на лагерным рэжыме. Неўзабаве стала вядомае імя забойцы – Лі Гарві Освальд. Хаджанков успамінае. А ведаеце, як яго звалі ў Менску? Ліхаря. Хаджанков гаворыць дакладна, па дзелу, выразна памятае ўсе дэталі падзеяў, якія адбываліся паўстагоддзя таму. Мы сядзім у яго пакоі ў тым самым доме, дзе ён тады да арышту жыў з бацькамі. Калі правесці простую лінію ад дому Освальда праз цэнтр парку Горкага, яна выведзе якраз да Хаджанкова на рух вуліц Першамайскай Пульхава. Штодня пешкі ён выпраўляўся ў палітэхнічны інстытут, ішоў часам праз парк, мінаў планетары альбо праходзіў каля тэатру Летні, выходзіў на плошчу Перамогі і шпацыраваў далей. З Освальдам не сустракаўся, але, канешне, ведаў пра дзікі выпадак, што нейкі амерыканец прыехаў жыць у Менск, ходзіць на танцы ў дом афіцэраў, у клуб Дзяржынскага. Гэта было незвычайна. Пра гэта гаварылі, і была такая агульная думка, што амерыканец, як бы гэта сказаць, ну, дзівак. Ён хадзіў тымі самымі вуліцамі і бачыў тое самае, што і Освальд. Толькі не так, як амерыканец. Хаджанков нарадзіўся на Калыме ў 42-м, дзе пасля адбыцця 5-гадовага тэрміну працаваў бацька. Яго дзед, бацька, маці быў сасланы на Салаўкі, потым расстраляны. І ў 1955-м, калі сям'я пераехала ў Менск, пра савецкую ўладу ён разумеў ужо нашмат болей за Освальда. Досвед савецкага жыцця хутка адукаваў амерыканца і амаль выраўняў светапоглядную розніцу, прынамсі ў дачыненні да 2 вежаў станцыі глушэння погляды 2 маладых людзей супалі дакладна. Толькі Освальд абмежаваўся запісамі, а Хаджанков вырашыў іх узарваць. Калі бацькі Хаджанкова пераехалі ў Менск, яны знялі пакой у доме на рагу праспекту і вуліцы Казлова. Акно выходзіла ў двор. А гэта глушылкі адразу патлумачыла гаспадыня за ваконны пейзаж. Хаджанковы купілі лямпавы прымач «Менск-55», які выраблялі на мясцовым радыёзаводзе. Сергій уключыў кароткія хвалі. Тут радіо вызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў-беларусаў з вольнага свету. Усё было цікава, асабліва радыё «Свабода», якое тады называлася «Вызваленнем». Самыя цікавыя перадачы былі, канешне, па «Свабодзе». «Голас Амерыкі» і больш амерыканскія справы, BBC, нямецкая хваля таксама. А «Свабода» была самая актуальная. Кожныя паўгадзіны – навіны, а потым культура, белыя плямы гісторыі. Цікава было ўсё. Такім чынам Хаджанков сустрэўся з глушылкамі 2 раз. «Свабоду» глушылі мацней за ўсіх. І студэнт аўтадарожнага факультэту, вайсковая спецыяльнасць сапёр, вырашыў глушылкі ўзарваць. Разам з 2 сябрамі пачаў рыхтавацца, здабываць стол, шукаць дэтанатар, вывучыў мясцовасць, вызначыў месца закладкі зараду, як вучылі на вайсковай катэдры, каб сталёвая канструкцыя павалілася і нічога не разбурыла. Час павінен быў быць позні, надвор'е пажадана дрэннае, каб не было мінакоў. Пасля уцёкі за мяжу. Яго арыштавалі ў аўтобусе, у руках была валізка столам, бо быў яшчэ адзін сябар, школьны, які хутка ўсё данёс у КДБ. Там адразу пабачылі перспектыву для ордэнавых медаляў. І замест прафілактычнай гутаркі пра сябра пачалі распрацоўку. Прапаноўвалі здабыць зброю, змяніць аб'ект, узарваць які-небудзь завод, звязацца з замежнікамі. Хаджанкова, аднак, цікавіла толькі так званая радыёстанцыя No. 3, як афіцыйна называлася глушылка.